بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم Deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi.